1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Mali is een ontvoerde Colombiaanse non vrijgekomen. Ze werd ruim 4 jaar geleden ontvoerd door de West-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. De Malinese president maakte bekend dat de non weer vrij is en ontving haar ook. Maar hij vertelde niet hoe ze is vrijgekomen. De afgelopen jaren verschenen meerdere video's waarin de Colombiaanse non hulp vraagt aan het Vaticaan. Na haar vrijlating bedankte ze God en de Malinese regering. Ze zegt dat ze al die jaren in goede gezondheid is geweest. Al-Qaeda houdt nog altijd een aantal westerlingen vast, onder wie een Amerikaanse geestelijke en een Franse journalist. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Hij speelde in de opera Sadko van de Russische componist Rimsky-Korsakov. De voorstelling werd stilgelegd en het publiek is gevraagd weg te gaan. De Taliban hebben de Verenigde Staten gevraagd om vrijgave van Afghaanse banktegoeden. Na de machtsovername door de Taliban werd bijna 8 miljard euro aan banktegoeden in het buitenland bevroren. Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan was er afgelopen dag overleg in Qatar tussen de Taliban en de VS. Behalve het vrijgeven van geld vroegen de Taliban om humanitaire hulp. De VS wilde vooral praten over een veilige evacuatie van Amerikaanse burgers en anderen die weg willen. In Den Helder heeft brand gewoed in een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle bewoners moesten worden geëvacueerd vanwege de rook. 1 kamer is volledig uitgebrand. Na het blussen zijn alle andere kamers geventileerd. Die bewoners konden daarna weer terug. Het weer. Vannacht kans op mist en vorst aan de grond. In de loop van de ochtend zon, later wat meer bewolking en in de avond kans op wat regen. Het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Sinan Can. Welkom lieve mensen bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Iedere week reist u op deze plek af naar een land ver weg of dichtbij. Vandaag blijven we in ons koninkrijk en dat doen we met mijn grote vriend Wensley Francisco. Yes. Welkom. Ja. Ja. Leuk om jou op deze Joe Rogan manier in te zitten. Het is weer een nieuwe Sinan wat ik zie. Ja, Wensley, waar gaan we naartoe? Ik zei al binnen het koninkrijk. Curaçao, waar ik geboren ben. Dus 1980. 1980? Ja, ja. En hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 7. Ik was 7 jaar oud. En ja, daar had je dus eigenlijk gewoon een heleboel... Ja, eigenlijk gewoon een heleboel mensen vanuit Curaçao destijds. Die verhuizen gewoon naar Nederland toe. Ja. Dus eind jaren 80 zo. En daar hoorde ik bij. Dus ja, eigenlijk mijn moeder verhuisde en zij nam me mee. Ik had heel weinig te beslissen. Ik zei jou gevraagd. Nee. En, maar hoe was dat voor je? Want 7, daar heb je nog wel actieve herinneringen, denk ik. Ja. Dus van een tropisch eiland naar een koud land? Ja, ontzettend. Dus gelukkig kwamen we, ik dacht in september zo. En weet je wat het is wat het met je doet? Dus als je zo jong bent, je gaat in een soort van, hoe noem je dat, beschermingsmechanisme ga je. Omdat je weet niet wat je te wachten staat of wat dan ook. Dus ik heb nog wel herinneringen van Curaçao. Maar een heleboel van die dingen heb ik geblokkeerd. Weet je wel, het is een soort van overlevingsstand wat je ingaat. Dus, en waar gingen jullie wonen, Wensley? Tilburg. We kwamen direct in Tilburg-Noord terecht. Dus in de hoed? Ja, gewoon gelijk. Weet je wel, daar hadden ze mijn oom, die was een bursaal, een student. En die woonde dus met een paar mensen in de studentenflat. En we waren als eerste, maar kwamen daar gewoon inwonen met mijn moeder. En dus toen woonde ik gewoon tussen de studenten. Heel grappig natuurlijk, want dat was John Leerdam. En dat waren de studenten van die tijd. En ik kom daar als klein jochie, kom ik daartussen bij hun 9 hoog in een flat. En daar woon je nog steeds, toch? Nee. Of niet? Ja, Tilburg wel, maar niet meer in die flat. Dus wanneer was je nou voor het laatst in Curaçao? Eigenlijk ja, een paar maanden geleden. Nee, ja, ongeveer nu. Ja, want je bent bezig geleden met de serie, hè, al een tijdje. Ja. Vertel eens. Ja. Samen met Kees Schaap begonnen we eigenlijk rond 2020. Kees Schaap, documentairemaker, ja, hè? Ja, Kees Schaap, documentairemaker. En we waren daar om eigenlijk een documentaire te maken over 10 jaar autonomie. Autonoom land, weet je wel, binnen ons koninkrijk. En dat ging natuurlijk heel gek, want we waren daar midden carnaval. We waren research aan het doen, iedereen was aan het feesten. En dan langzaam komt dan in één keer nieuws van een of andere griep uit China. Ja, je bent aan het feesten, dus je hebt echt zoiets van, ja, whatever, weet je wat, het zal allemaal wel. En dan krijg je steeds met horen, ja, landen gaan. Dus je hebt echt zoiets, what's going on, weet je wel. Maar het is carnaval, goed, in het vliegtuig terug. En we komen aan en dan in één keer, volgens mij, ja, we komen aan 3 dagen daarna of zo. Gaan we dan gewoon een volledige lockdown. Gewoon praktisch volgens mij de hele wereld. En ja, dan zit, ja, dan ben je gewoon met je handen in het haar. Dus Kees, ja, we kijken elkaar aan van waar moeten we het nu over gaan maken? Want dit is de wereld is compleet veranderd, waren we op de hoogte. En toen zeiden van, ja, weet je wat? Nederland maakt dit op een bepaalde manier mee, maar het Koninkrijk natuurlijk ook. Daar heb je dus mensen, onwijs veel mensen, 80% of zo of meer, die gewoon op nul-uren contracten werken. Het hele eiland is bijna moet leven bijna van toerisme. Dus we hadden echt zoiets van, ja, hier in Nederland gaat de horeca dicht en er is al paniek. Maar laat staan dus dat een eiland praktisch in zijn geheel horeca is. En toen dachten we van, ja, dat gaan we doen. Dat gaan we volgen. En zo hebben we dus gewoon dat hele traject. Want jullie maken een serie, toch? Ja, een serie. Hoe heet het? Rauw Curaçao. Ja, ja. Dus 5 delen dat we maken. En dan volgen wij gewoon 15 mensen. En verdeeld over alle klasses van de samenleving. Dus ik heb de toenmalige minister-president. Dus Ruggenaat heb ik geïnterviewd. Hans Lier, een rijke hoteleigenaar. Maar ook gewoon de schoonmaker van het hotel. Weet je wel? Of mensen die toeristische dingen verkopen langs de kant van de weg. Dus we hebben echt gewoon, ja, waar Curaçao als eiland uit bestaat, al dat hebben wij meegenomen. Ja. En allemaal maken het natuurlijk verschillend mee. Ja. We kennen het natuurlijk. Hè? In onze beeldvorming is het een feest- en vakantieeiland, toch? Ja. Verder hoe mensen daar leven en of er armoede is, dat weten we natuurlijk nee, niet. Nee, dat weten. En dat is natuurlijk heel gek. Want daarom heb je het ook rauw genoemd, denk ik. Ja, hè? Rauw. Omdat je echt die rauwe kanten wil laten zien. En ook nog omdat niemand, wat je net zegt, niemand is er zich van bewust van dat het een stukje Nederland is. En wat er daar eigenlijk allemaal gebeurt. Dus je hebt heel, ja, ik kan het bijna niet omschrijven, maar een enorme spagaat waar je dan in terechtkomt. Je komt daar vandaan, maar ja, dat is al best wel lang geleden. Verraste je dingen daar? Onwijs. Ja. Ik leerde het eiland echt gewoon helemaal opnieuw kennen. Ja. Tuurlijk, als klein kind kwam ik er natuurlijk al, maar dan zit je toch nog wel een beetje in je bubbel. Maar wat er daar gebeurde is, ik leerde echt gewoon nu op een volwassen leeftijd Curaçao kennen op een manier dat ik nog niet kende. Dus niet familiair, van een afstand. Onwijs verborgen armoede. Dus je wist al van oké, er is armoede op het eiland, maar iedereen overleeft wel. Maar ja, weet je, het zag er gewoon niet uit. Dus er is zoveel voedselpakket, heb ik nog nooit in mijn leven gewoon gezien. Maar wat mij heel erg verraste en me blij maakte, was dus de veerkracht van de mensen. Het ongeacht wat hen werd ontnomen. Weet je wat, was kop op, schouders eronder en we gaan ervoor. En ja, dat maakte me heel blij. Het maakte me heel blij om ook onderdeel te zijn van het eiland, daar geboren te zijn. Weet je wel, ondanks alle misère, ze gaan toch nog wel gewoon door. Zonder dus dat een overheid erop inspringt. Ik bedoel, hier is het van, het is stabiel gehouden dat er heel veel belastinggeld erin werd gepompt. Maar daar, echt, laten we zeggen, ambtenaren, die werden gewoon 12,5% gekort. Ja, ja. Dus hier kregen ze een applaus, maar er gebeurde dus voor de rest niks. Maar daar werden ze ook nog eens gewoon gekort, weet je wel. Dus dan moet je je voorstellen, je bent COVID aan het bestrijden in een ziekenhuis. En dan krijg je in één keer te horen van, oké, nu moet je 12,5% gaan inleveren. Ja. En dan kunnen we nadenken van, weet je, heeft het dus met een onderhandelingssysteem te maken tussen Nederland en Curaçao. We kunnen dan heel veel ruzie gaan maken over aan wiens schuld is het? Gedraagt Nederland zich koloniaal? Of is het alles niet goed geregeld daar met de regering? Maar ik laat het allemaal buiten beschouwing. Het gaat erom, dus de mensen die daar het hardst werkten, ja, die leverden 12,5%. Dat ze zelf ook Fort Amsterdam, en dat is heel uniek, hadden aangevallen. Dus het is gewoon, laten we zeggen, Fort Amsterdam is de Tweede Kamer. Ja. Van, en ja, weet je... De Tweede Kamer heet Fort Amsterdam, Wensley. Ja, ik ken het eigenlijk niet. Hè? Ja, ja, het heet Fort Amsterdam. Ja. En daar, ja, dat is een regeringsgebouw. Ja. En ja, het werd gewoon bestormd. En de Amerikanen, er ging natuurlijk heel veel nieuws naar de Amerikanen dat die de boel hebben bestormd, weet je wel. Maar luister even, deze keer was het wel Curaçao first, America second. Serieus, het is echt... even back to basic. Ik weet dat het in de Caribië ligt, hè? Ja. Maar hoe groot is het? Hoeveel mensen wonen er in Curaçao? Ja, het is 150.000 mensen. Ongeveer 150 richting 160.000 mensen. Het is groot als Nijmegen, ongeveer. Ja, ja, qua inwonersaantal. En hoe groot is het eiland ongeveer? Provincie Utrecht zo. Ja, ja. Ja, zo ja. Daar is het ongeveer mee te vergelijken. En dan praat je dus natuurlijk, Curaçao is één van de 6 eilanden. Ja. Verschilt het heel erg van die andere eilanden? Ja, en ook weer nee. Kijk, we hebben natuurlijk een gezamenlijke geschiedenis. En de bevolkingssamenstelling is ongeveer hetzelfde. En de... Ja, ABC-eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, die spreken Papiamento. En de S-eilanden, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Daar spreken ze dus Engels. Maar we hebben dus gezamenlijke dingen. Maar laten we zeggen, cultureel gezien, per eiland... ja, er zijn ook echt enorme verschillen. Ja. Wensley, jij hebt ook nog geluid meegenomen. We gaan er even naar luisteren. Wensley, het lijkt op een Formule 1. Ja, inderdaad. Drag race is op Curaçao gewoon echt eentje van de... Ja, nou, honkballen, eentje van de sporten, zeg maar. Ja, ja. En, hoe heet het? Drag race? Ja, ja, ja, ja. Niet drag race zoals op Videoland, ja, ja. Weet je wel. Maar dan ook echt gewoon de originele drag race met uitgebouwde auto's. En in deze mannen op motors. En daar heb je echt zoiets als bike life. En gasten die echt gewoon leven dus voor motors en motorsport. En wat ze dan doen is dus van, zij bouwen hun motors uit. Dus de achterkant van de motor, dat verlengen ze onwijs. En dan kunnen ze dan driften. En dan gaan ze dan s'avonds, weet je, op een vrijdag of zaterdag, dan gaan ze dan naar Salinha. Dus een soort van wijk is het, weet je wel, waar alle auto's voorbij komen. En waar Curaçaoenaars heel goed in zijn, dat is dus van overal een feestje van maken dat geen geld kost. Dus laten we zeggen, gewoon heel uitgaand. Curaçao gaat dan gewoon in Salinha. Ze bouwen echt alles uit. Weet je, auto's, muziek, noem het maar op. En iedereen gewoon gaat zitten. Ze noemen het handje macaco, als in apen. Hoe noem je dat? Corner. Zodat, omdat iedereen naar elkaar zit te kijken. Dus dan gaan ze er ook. En dan komen die superstoere gasten met die uitgebouwde motors. Wop, en gewoon gas geven en driften. En noem maar op tot de politie komt. En dan is iedereen weer op de vlucht. Ja, weet je wel. Dus het is eigenlijk een soort van echte Fast and Furious. Fast gewoon. Ja. Wensley, stoor je je gewoon ook soms wel eens aan het beeld wat Nederlanders of wat wij hier hebben van Curaçao? Ja, ontzettend. Dat eenzijdige een beetje? Ja, ja, ja. Is een soort van eenzijdig beeld is er. Dus dat ja, en dat komt denk ik door dat er gewoon geen kennis is. En doordat er geen kennis is, is er geen begrip. En geen begrip is er geen liefde voor die eilanden. Ja. Snap je? En dat vind ik er pijnlijk aan. En dat heeft te maken, zeg maar, met de gezamenlijke geschiedenis van 400 jaar die we hebben. Als dat beter, zeg maar, in de schoolboeken geleerd zou worden, dan zou het al heel veel schelen. En plus nog de manier, zeg maar, dus is dat we die eilanden filmen. En wanneer en hoe. Het is redelijk sporadisch allemaal, zeg maar, dus dat we dat doen. En ik vind dus dat we dat vaker mogen doen. Maar, en ook, dus nu hebben we het met corona gedaan. En dan zie je dan een veerkracht en de mensen echt gewoon ervoor gaan. En toen is natuurlijk ook dat negatieve, hè? Of het is corrupt. En juist. Het is chaos, het is een teringzooi, het wordt nooit wat. Ja, het is heel gek, ja, want je hebt het daar. Snap je? Maar je moet het zo zien. Jij zegt het net zelf ook, er wonen 150.000 mensen daar. Dus eigenlijk is het een soort ja, weet je, niet groot dan Nijmegen of Amersfoort. Dus het is eigenlijk gewoon een soort van autonoom land. Met de bevolkingsgroep van pak een beet net wat groter dan een dorp. En als je hier naar Ede of wat dan ook gaat, en je gaat dan even flink duiken in de gemeenteraad. Ga in Limburg kijken, toch? Ja, wat er dan gebeurt, snap je? Dus het is bijna inevitable dat je dat dan krijgt, weet je wel? En dan kun je dan natuurlijk wel heel erg daarop gaan spiegelen, de focus daarop op een heel erg uitvergroten. Maar we moeten niet vergeten van die 150.000 mensen, dat is ongeveer evenveel mensen als in Amersfoort, weet ik het wat welke dan, daar komen immens veel talenten uit vandaan. Weet je wel, 200 actieve honkballers die wij over de hele wereld hebben. Pinedo, die bijvoorbeeld een baanbrekend, hoe noem je dat, prijs heeft gewonnen voor kanker. En dus dan moet je je eigen voorstellen dus dat vanaf morgen Amersfoort alleen maar voetballers eruit begint te knallen. Ja. En sprinters en prijswinnaars, muzikanten en noem het maar op, weet je wel. Ja. Waarom zien wij dat niet? Nee. Nee, misschien willen we het niet zien, toch? Nee. Ja. Ik bedoel zelfs. Maar hoe is het voor de mensen daar, Wensley? Hoe kijken zij naar Nederland? Hoe is de relatie, zeg? Ja, hebben zij zo het gevoel van, nou ja, we zijn wel onderdeel, maar ook weer niet, weet je? Ja, nee. Ze kijken niet om naar ons? Nee, ja. Het is het gevoel dus dat je wordt geleerd van, je bent onderdeel van het Koninkrijk. Daar krijgen ze het echt wel mee in de geschiedenisboeken. Ze krijgen echt, behalve dus, laten we zeggen, de normale aardrijkskunde dat we allemaal hebben, krijgen ze nog eens extra lessen van hoe zit Nederland dan in elkaar. Dus zij voelen zich heel erg Nederlands. Alleen, zo, waar het dan botst, is dus dat je twee dingen hebt. En dat is dus, de mensen willen er wel heel graag bij horen, maar soms is het dus voor bepaalde politici, en dat heb je hier natuurlijk ook in Nederland ook, heel handig om de koloniale kaart, de VOC-kaart te spelen. En dat drijft dan de boel uit elkaar. En dat is dan jammer. Dus voor politiek gewin, dan is het heel handig soms om de boel op te stoken en zeggen van, ja, we moeten onafhankelijk worden of wat dan ook. Terwijl, ja, die mensen die willen dat helemaal niet, joh. Ik ben nog nooit op dat eiland geweest. Je moet maar het stel een nou keer dat doen. Ik ga er naartoe. Nou, wij, en dan ga ik jou bellen en dan ga ik zeggen, Wensley, waar moet ik beginnen in Curaçao? Dan, als ik jou was, dan zou ik beginnen bij je land. Mm-hmm. Dan zou je dan toch wel naar Westpunt gaan, weet je wel. Dus dat is Westpunt. Ja, Westpunt, ja. Omdat het daar qua natuur heel mooi is. De baaien zijn daar mooi en nog gratis, weet je wel. Dus het is echt van het volk. En daar kom je dus gewoon, laten we zeggen, in een historisch baken van Curaçao. Ja. Eindig je daar. En vanuit daar, zeg maar, ga je dan naar de Hato Caves, denk ik. Dat zal wel goed zijn. Want dan de grotten waarbij de slaven en de indianen vroeger gingen schuilen. En noem maar op. Is dat heel veel gevochten. Is dat ook langs op het Westpunt? Ja, dat is langs Westpunt zo. Ja, dus dat pak je dan. We doen even een rondje met jou. Ja, we doen dan een goed rondje. Dus dat pak je dan mee. En dan zou ik dan toch wel naar het centrum gaan. Maar dan niet Punda gelijk, maar Otorobanda. Otorobanda is, laten we zeggen, het volgste gedeelte van het centrum. Weet je wel, daar zie je prachtige dingen. Dus als je daar rondloopt bijvoorbeeld, laten we zeggen, dingen zijn anders als in van bijvoorbeeld de poppen die hangen buiten. Hier heb je dan van die hele slanke vrouwelijke poppen, weet je wel, mag je dan maar niks zien. En daar bijvoorbeeld hangt die poppen, die staan dan buiten, maar dan met de billen gekeerd naar zodat je weet, zeg maar, want ja, daar heb je grote billen. Dus dat die vrouwen gewoon kunnen zien van, oh ja, nee, dat die broek die zit goed bij je billen, weet je wel. Die past dus, mij. Ja, die past mij wel, dus ze kopen hem wel, weet je wel. Dus dat zijn van die kleine culturele dingen, dat heb je dan daar. En daar heeft natuurlijk ook 30 mei 1990, dus daar heeft natuurlijk ook een groot deel van de rellen van 30 mei 1969, dacht ik, heeft daar plaatsgevonden. En een soort van emancipatie van de Curaçaoënaars die opkwamen. Van alle, ja, van Shell, andere vorm van apartheid. Dus niet dat we kennen in Zuid-Afrika, maar dat heeft daar ook een soort van plaatsgevonden. En mensen kwamen in opstand. Dus daar. En dan ga je dan door via de brug, de pontonbrug, zeg maar, drijvende brug, ga je naar Punda toe. En ja, dat is laten we zeggen, ook gewoon historisch, wat toeristischer is het daar. Dan kun je dan gewoon ook even lekker shoppen, wat drinken. En waar moet ik zwemmen, Wensley? Bij de Knip. Maar dan, als je moet zwemmen, ja, nou, dan ben je al heel ver. Dus dan moet je dan weer in de auto stappen en dan ga je weer terug naar de Westpunt. Okay. Weet je wel, die gratis baaien. En daar ga je dus naar de Knip. De Knip. Ja, de Knip. Knipbaai. En dat is in mijn ogen de mooiste baai van Curaçao. Dus het is zand, blauwe zee. Ja, prachtig. Je komt aan, weet je, je kijkt naar beneden erop. En ja, het is natuurlijk ook gewoon mijn jeugdsentiment. En vroeger was het heel erg lokaal. En wat ik merkte toen ik daar was, ook met de jaren, is dat het dan gentrify is. Wat een goed ding is. Maar gentrify kan ook, zeg maar, een soort van nostalgie wegnemen. Ja, dus dat rouwen. Weet je wel, dat je eigenlijk vroeger zoiets van, ja, je kan je auto hier niet achterlaten. Eindelijk kun je je auto achterlaten, maar dan krijg je dan in één keer een nostalgie van, ja, shit man, ze hebben hier een parkeerplaats gebouwd. Vroeger was het gewoon die spanning van, vind ik mijn auto maar weer terug. Ja, ja. als ik er ben, weet je wel. Dus dat krijg je dus met gentrifying. Van het wordt mooi, het wordt beter, maar je herkent je dan. Een stuk geschiedenis wordt dan weggepusht. Maar ik zou zeker daar langs gaan. Als dat is een mooi rondje, Wesley. En als we hebben nu de natuur. En als we nu het menselijke landschap bekijken. Wat is nou een ontmoeting die jij heel bijzonder vindt? Dan moet ik zeggen, dus dat was dan een hele onwijs korte ontmoeting. Een ontmoeting van niks, maar dat was met Helmin Wiels. Wie is dat? Dat is de vermoorde politicus op het eiland die opkwam tegen corruptie, tegen de gokmafia en noem het maar op. En die was dan, die is dan uiteindelijk vermoord daar. En ik wist al, ik was daar voor Zembla in 2013. Mm-hmm. En dus dat we dus stik in het paradijs gingen maken over die eigenlijk de olieramp daar die Shell heeft achtergelaten nadat ze weggingen. En toen heb jij Helmin ontmoet daar. Ja. Dus ik was dan eigenlijk gewoon de research aan het doen. Ik was dan kijken naar politie. Toen zag je daar Schotten daar zitten, Cooper daar zitten. En in één keer stond er een heel grote man zo voor mij. En dan weet ik nog, we keken elkaar in de ogen aan. We gaven elkaar een hand of zo. We hadden gewoon eigenlijk niks tegen elkaar gezegd. Maar het ging wel in mijn hoofd van, moet ik hem interviewen of niet? Ja. En toen heb ik het daarbij laten zitten. En daarna was hij er niet meer. Ja. En dan, maar dat moment, zeg maar, dat is mij altijd een soort van bijgebleven. En, maar shit, ik had hem moeten interviewen. Weet je, als de laatste. Is het iemand die je bewonderde? Ja. Aan de ene kant wel, omdat hij heel rebels was. Tuurlijk, ik was het niet eens met wat hij allemaal zei. Kijk, mm-hmm. Als je gaat vertellen dus dat Nederlanders terug moeten komen in bodybags en noem maar op, dus witte Nederlanders, dan ben ik het niet met je eens. Ja. Ik ben niet met hem eens dus dat hij onafhankelijk wil zijn. Ik ben echt een kind van de Nederlandse Antillen. Dus ik heb echt zoiets van, hou dat alsjeblieft bij elkaar. Dat is mijn nostalgie. Ja. Maar wat hij deed dan met emancipatie was wel super tof. Weet je, waar hij maakte de Curaçaoënaars wel wijs als in van, hey, we zijn nu hier, maar als wij doorzetten als bevolking meer kritischer zijn dan onszelf en laten we zeggen opkomen tegen corruptie en dergelijke, dan worden wij uiteindelijk misschien wel dat volk of dat eiland dat wij zouden willen zijn. Ja. Dus dat inspireerde mij wel. Hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst van het eiland? Want je hebt nu echt in dat eiland gedoken, hè? Ja. Je hebt toch een hele tijd door op verschillende momenten toch door dat eiland, hè? In dat eiland gereisd. Hoe zie je de toekomst? Wat is jou opgevallen, Wesley? Wat me opgevallen is dat het is een heel, het is een autonoom land binnen het koninkrijk en dat het is een klein kind. Het begint net een tiener te worden. Dus het is gewoon 10 jaar. Ik heb daar dubbele gevoelens bij. Omdat je merkt ook gewoon van het is heel moeilijk voor het eiland als autonoom land om op eigen benen te blijven staan. En ik vrees van, als het zo doorgaat hoe het nu gaat, dus dat het als autonoom land misschien al zelfs geen bestaansrecht heeft. Nee. Dus ik heb zo mijn gevoel dus dat we, tenminste dat de mensen daar van het eiland, ik heb er weinig over te zeggen, weer moeten kijken dus naar de herstructurering. En dan misschien zeggen van toch wel van, oké, we willen weer het oude band dat we met Nederland hadden, of een gemeente. Ik weet niet wat de mensen daarvan zullen kiezen, daar hou ik me vrij van. Maar om toch wel een soort van bestaansrecht te houden, als dit allemaal zo doorgaat zoals het is. Ja, ze hebben natuurlijk ook, als je een van de belangrijkste inkomstenbronnen toerisme is, corona is natuurlijk wel een harde klap geweest voor Curaçao. Juist. En we weten niet hoe, Of het nog allemaal gaat herstellen, hoe lang het gaat duren, of wij überhaupt als land van de winter nog open gaan blijven, of iets of wat dan ook. Weet je wel? Dus het is allemaal heel erg onzeker. En daardoor maakte die toekomst ook heel erg onzeker. En ik denk van, in tijden van onzekerheid, dan moet je dan op zoek naar allies, naar vrienden. En ik denk dus met een 400 jaar oude band is het, oké, weet je wel, tuurlijk, het heeft lelijke gezichten, die 400 jaar. Het heeft natuurlijk ook prachtige dingen. En ik zou zeggen van, we moeten nu gaan kijken naar de toekomst en de toekomst van het eiland. Ja. Dus vergeven, maar niet vergeten. En toch nog wel gewoon een soort van nieuwe band met elkaar beginnen. Mensen, die we hadden het over armoede, hè? Is die armoede te vergelijken met de armoede hier in Nederland, of is het echt anders? Ja, het is echt anders. Omdat, laten we zo zeggen, Het ziet allemaal heel vrolijk uit. Ik was daar met Kees en hij had al moeite, zeg maar, met armoedefilm, omdat alles bestaat uit palmbomen en mooie kleuren, weet je wel. Maar wat je, als je dan dieper erin gaat, ja, dan kom je dus echt wel gewoon bij mensen, dus die gewoon al dagen niet te eten hadden. Dagen geen stromend water, dagen geen stroom. Dat is wel anders dan hier. Ja, dat is heel anders, weet je wel. Als een derde van het eiland aan voedselpakketten is, en noem het maar op, allemaal, weet je wel. Dus dan heb je dan een laag dat ja, op een gegeven moment de Rode Kruis moest... En alles lijkt nu duur daar, hè? Omdat het geen onwijs is, toch? Ja, het is een eiland. Ja, en dat hebben we. Dat is wel mooi wat op een gegeven moment daar zag. Is dus van alles werd op een gegeven moment geïmporteerd. Door de crisis, dan krijg je dan toch wel mensen die opstaan en zeggen van, hey, wacht even, weet je wel, het klap is zo groot. Mensen hebben we moeten aan onze eigen eten kunnen voldoen. Of in ieder geval een gedeelte daarvan. Er moeten dingen geproduceerd kunnen worden op het eiland. En daar zijn wij nog mee bezig. Maar het is echt pokkenduur. Ja, het is gewoon niet te betalen, weet je wel. Maar ook echt overdreven niet te betalen. Ja. Snap je? Dus denk van, oké, importkosten. Wij betalen hier als Nederland ook importkosten dat dingen moeten komen, weet je wel. Ja. Maar dat betekent niet dat een pakje kwark dat hier misschien 1 euro kost, daar 5-6 gulden, weet je wel. Ja. Dan praat je dus over 3 euro's zo ongeveer. Maar dan is het dus echt heel moeilijk voor mensen die weinig verdienen. Juist, ja. Ja, die zijn gewoon echt overgeleverd aan ja, wat ik het soms, criminaliteit. Ik vind het heel onprettig om te vertellen. Ja. Maar mensen gaan andere bronnen van inkomsten vinden. Ja. En daar moet echt wel wat aan gebeuren. En ook nog wat ze hebben, is dus dan die nulurencontracten. Mensen kunnen daar geen toekomst. Je kan gewoon je hele leven werken, maar geen hypotheek krijgen of zo. En dus, geen rechten, arbeidsrechten. Juist, want die mensen die stonden allemaal in één keer op straat. Weet je wel, gewoon, bel ons niet, wij bellen jou wel. Wanneer het komt. Dus dan ben je op dat moment gewoon je inkomen gewoon kwijt. Wanneer wordt de rouw Curaçao uitgezonden? 7 november. Dus 7 november? Ja. NPO 2? NPO 2, ja. Ik denk rond uur van 8:30, ja, hè? Ja. 5 weken achter elkaar? 5 weken achter elkaar, ja. Ja. Nou, mooi. Ja. Wat kunnen wij in Nederland van Curaçao leren, Wensley? Je had het over veerkracht? Ja, veerkracht. Veerkracht en... Ze lopen daar lekker voor met, dingen, inclusiviteit. Ja, ja. Omdat het natuurlijk uiteindelijk de bevolking is gemaakt. Dus met de jaren heen, zeg maar. Je hebt daar... Het is sowieso al een kleurrijke gemeenschap, toch? Juist. Het heeft wel verschillende kleuren en geuren. En... Ja. En dat maakt het mooi, weet je wel. Dus ik denk echt gewoon van, wij zijn hier, zeg maar, heel laat bezig met met een experiment die daar al 100 jaren geleden is gedaan. En Suriname ook, hè? En Suriname ook. En wat ik ook mooi vind, is dus dat het ook zo'n soort van matriarchale samenleving is. Hier heb je heel patriarchaal, mannen aan de top en noem maar op. En daar, overal waar je binnenkomt, weet je wel, de vrouwen, they rule it gewoon. Yeah. En bijvoorbeeld ook één ding dat heel veel mensen niet weten. Nu zijn we heel erg bezig met Kaag, zogenaamd de eerste vrouwelijke minister-president. Die hebben we al gehad. Yeah. Maria Liberia Peters van de Nederlandse Antille Kolonie nog, was gewoon de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland, van het Koninkrijk. Dus dan denk ik echt, tuurlijk, en dan kun je nu alles aan doen om Kaag naar voren te schuiven en dat stukje geschiedenis weg. Mooi, dat weten we niet eens, hè, dit. Ja. Ik wist dit niet. Maar Curaçao heeft eigenlijk twee, want er was nog eentje die ik heel kort voor Maria zat. Ja. Maar zij was de eerste en zij moest dealen met Shell die weg wilde, noem maar op. Maar zij was de eerste. En dat moet gewoon geëerd worden. We kunnen alles aan doen om dat stukje geschiedenis weg te doen, maar deze keer was het weer Curaçao first en the Netherlands second, weet je wel? Nou, mooi, Wensley. Wensley, dank je wel. Yes. We gaan nog wel even naar muziek luisteren, wat jij hebt meegenomen. Ja. De muziek die ik heb meegenomen, dat is muziek die zombie. Is dat het woord? Praktisch niet meer geluisterd of wat dan ook. Want behalve verbubbeling, heb je daar ook culturele dingen zoals de tamboe, weet je wel. Dus er wordt daar heel erg gespeeld in het najaar, noem maar op. En natuurlijk ook de tumba, weet je wel, dat is carnavalsmuziek. Maar muziek die zombie, dat is op donkerder, veel dieper. Zombie betekent ook geest, dus geestenmuziek. En en dat is dan met een binta, dus een heel oud Afrikaans muziek ja, eenstarig Afrikaans muziekstuk die echt gewoon die mee is genomen of wat dan ook. En er wordt dan gespeeld en dan geeft dan zo'n tung tung tung tung. De Brazilianen hebben een grotere, de berimbau. Weet je wel, als een capoeira spelen. En ja, wij hebben dat in kleinere vorm. En ja, dat is natuurlijk gewoon fantastische muziek. Ik vind dat heel erg hypnotiserend, zeg maar. En heel erg puur. Nou, mooi, dan gaan we daar naar luisteren. Dankjewel. En lieve luisteraars, tot volgende week.